нафти з Ірану будуть пока. Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Запрашаем на сцену нашого гостя Данчыка. Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні Гародня, Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка «10 дзён у снежні». Дарогі, гарады, канцэрты, старыя і новыя знаёмыя, Данчык на сцэне і паза сцэнай. Практычна цэлы год Жанна Ліцвіна, шэф карпункту «Радыё Свабода» ў Менску, намаўляла мяне перадумаць маю самаабвешчаную адстаўку ад сцэны і прыехаць у Беларусь з канцэртамі. Даўно не выступаў, рэдка наогул апошнімі гадамі спяваў, і часу, і сіл, і ахвоты не хапала. Гэтае штодзённае капанне Жаны на маю псіхіку напэўна і пераканала мяне аднойчы ўзяць гітару ў рукі і пачаць ізноў спяваць. Не пашкодзіў той факт, што акустыка ў маёй вялікай кухні з высокай столлю надта спрыяльная была да тых першых рэпетыцыяў, якія я распачаў з думкай: «Ну, а можа й паеду, трэба ж быць гатовым». Пералом здарыўся мінулай вясной. Прыязджаў у Прагу малады фізік з Беларусі. Сёння памятаю толькі што імя Ігар. Аднойчы вечарам Ігар пазваніў мне і запытаўся, ці можа зайсці да мяне ў госці. Мы прыемна пагутарылі, крыху выпілі, а потым Ігар папрасіў, каб я нешта паспяваў. Помню, што асабліва ўразіла яго ў той вечар песня Алега Паўлёнка і Сергея Анішчанкі «Забыты дом». Часам ж сум душу маю кране, что день спавіты сном, что не для мяне, не для мяне гэты день смяецца за вакно. Oh, Пасля гэтай і некалькі іншых песняў Ігар, быццам ачараваны, пераконваў: «Грэх, што я не дзялюся сваім талентам». Менавіта рэакцыя Ігара на мае песні ў той вясновы вечар пераканала мяне, што нельга замыкацца і пакідаць песню толькі для сябе. Словы пахвалы і папроку маладога фізіка, ды і аргументы Жаны наконт неабходнасці майго прыезду ў гэты час у Беларусь падштурхнулі мяне да рашэння вярнуцца яшчэ адзін раз на Беларусь з песняй. Планавалася гэта спачатку на верасень, але ж падзеі склаліся так, што ранняя восень выдалася не зусім спрыяльнай. Мітынгі мінулай вясной, арышты дэманстрантаў, змаганне з іншадумствам, запланаваны рэферэндум. Хоць не зусім ясна было, ці чакае мяне яшчэ нехта на Беларусі, прайшло ж 7 гадоў, столькі зменаў ва ўладзе, у настроях людзей, я добра ведаў, што публіка, якая мяне слухала, падтрымлівала, гэта менавіта тая, якой цяпер не зусім утульна жывецца на бацькаўшчыне. Думаў я сабе, ці ў галаве некаму будуць мае спевы. Чым бліжэй надыходзіла да верасня, тым менш пэўны быў адказ. Усе фірмы, куды Жана падыходзіла з прапановай стаць фундатарам маіх канцэртаў, казалі ёй чакаць рэферэндуму. Для мяне дагэтуль гэта незразумела. Вынікі ж рэферэндуму былі ўсім добра ведамыя нават перад ягоным правядзеннем. Акрамя фундацыі Сораса, спонсараў у Беларусі так і не знайшлося. Думаю, што не з фінансавых прычынаў. Білеты на ўсе канцэрты хутка распрадалі. Кажуць, што было шмат жадаючых, якія не маглі набыць квіткоў. Тады што за прычына? Значыцца, нейкі страх у гэтых людзей. Чамусьці быць спонсарам маіх канцэртаў для іх нечым пагражала. А можа, справа была ў маім рэпертуары? Прадстаўніца Кока-колы, праверыўшы, якія я буду спяваць песні, адмовілася ад спонсарства, але не забылася запэўніць Жану, што надалей яна будзе зацікаўленая падтрымаць любога рускага іспальніцеля. Гэта ў сталіцы Беларусі. Ведаючы ўсё, магчыма, нельга здзіўляцца, але ўсё ж такі. Адбыўся рэферэндум без усякіх сюрпрызаў. Магчымыя спонсары не змянілі сваіх пазіцыяў. Сорас астаўся адзіным. Перакінулі мы канцэрты на снежань, вырашылі і ўлучыць калядкі. Можа й добра, будзе святочны настрой. Мала было гэтых расчараванняў, дык перад самым маім адлётам пачалі паказваць свае фокусы тэатры. Спачатку, без усякіх тлумачэнняў, пасля таго, як білеты ўжо пачалі прадавацца, адмаўляецца ад канцэрту Купалаўскі тэатр. За ім дом афіцэраў, дзе думалі зрабіць канцэрт у святы вечар. Урэшце рэшт і рускі тэатр вырашыў лепш вярнуць пераведзеныя ўжо ў банк грошы за арэнду залі, чымсьці рызыкаваць, звязваючыся са мной. Аднак аб гэтым апошнім я яшчэ не ведаў, даведаўся толькі пасля прыезду ў Менск. Такім чынам, ёсць слухачы, а сцэны няма. Першы канцэрт у Менску будзе ў доме літаратараў, а другі, калі не перадумае адміністрацыя, у філармоніі. У апошнія дні перад ад'ездам з'яўляюцца і іншыя праблемы. Аказваецца, акустыка, мікрафоны не ўсюды якасныя. Арэнда добрай апаратуры задарагая. «Але ж гэта немагчыма!» – крычу я да Жаны праз тэлефон. «Я не магу спяваць 2 гадзіны без адпаведных мікрафонаў!» З вялікімі цяжкасцямі практычна ў апошнюю хвіліну знаходзіцца апаратура. Пра асвятленне, аднак, няма і гутаркі. Ніякае тэатральнае асвятленне не будзе. Не тлумачаць, што я павінен ведаць, куды я еду. Сапраўды, думаю я, куды я еду? Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя тематичної циклі будуть виставлятися на сайті «Свободи» уже зараз. Адрес свобода.org. Золотий запас. Вольний університет свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня. І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі «Свободи». Шераг фірмаў адмовіліся стаць спонсарамі маіх канцэртаў. Тэатры адмовілі ў сваіх сцэнах. Тэатральнае асвятленне не будзе. Мікрафоны знайшліся, але Бог ведае, якой якасці. Мала таго, на працягу апошніх 6-7 тыдняў падзеі, звязаныя з беларускім рэферэндумам, не сыходзяць з увагі сусветнай прэсы. Тыдзень перад адлётам чытаю ў амерыканскай газеце артыкул пра Беларусь. Диктатура у центрі Європи. Куди я надумався їхати? І чи варто ризикувати і нервами, і здоров'ям, і, не дай Бог, життям? Не смійтеся, наслухавшися, начитавши, різні думки мимоволі лезуть у голову. Не допомагають і репліки знайомих. Колега на праці. На що тобі до дантиста? Поїдеш у Мінськ, і так ОМОНи повибивають тобі зуби. Сябровка з Мюнхену. Ти занадто щирий, тільки нічого там не говори, не виказуй своїх поглядів. Ти ж ведаєш, куди їдеш. Каляжанка з Парижу. Маєш нагоду потішити людей своїм талентом. Нехай тебе пазней грея гэтая думка, як опинишся у гулагу. Реакція бабці з Нью-Йорку. Це називається «Волк запросив овечку на вечеру». Знайома американка зі штату Повночної Кароліни. Я б на твоїм місці не їхала в таку країну. Переважно перед концертним турне артист хвалюється тільки об одним – об якості виступу. У мене шерег інших хвилюванняв. Але окей, що буде, то буде. Треба їхати. Середа, 11 снежня, день відльоту у Мінськ. Прочнувся о 8 раніці. Самоліт відлітає половина 12-ї. Усе спакаваў напярэдадні. Цяпер засталося толькі нервавацца. А 10-й пад'язджае мая сяброўка Джен, якая завязе мяне на лётнішча. Джен Ангелька, па свеце доктар музыказнаўства, піша на культурныя тэмы для часопісу Transition. Яна нагэтулькі зацікавілася маімі канцэртамі ў Беларусі, што атрымала камандыроўку ад часопіса і сама прыляціць у Мінск на першы канцэрт у Доме літаратараў. Лечу праз Вену, паколькі з Прагі няма прамой сувязі з Мінскам. Самалёт вялікі, а людзей з Вены ў Мінск зусім мала. Амаль пусты салон. Я згадаў 81 год, калі жыў і вучыўся ў Парыжы. Аднойчы я вырашыў наведаць Варшаву і Беласточчыну. У Польшчы тады генерал Ярузельскі увёў камандантскую гадзіну. Цягнік тады таксама быў пусты. Недзе пасля 4 гадзіны папоўдні пілот паведамляе, што набліжаемся да Мінскага лётнішча. Ляжу праз вакно, так рана яшчэ, але зусім цёмна. Стараюся прозірнуць праз густыя хмары, пабачыць хоць нейкае святло будынкаў. Гляджу, гляджу, але не ўдаецца. Відаць, думаю я, яшчэ мы завысока. Раптам, аднак, вылазім з гэтага малака і перад самым носам зямля, стук колаў самалёта па бетоне. Приземліліся. Аказваецца, да апошняй секунды мы ляцелі ў густым тумане. Ляжу праз вакно. Цёмна, ціха, як у страшным фільме. Ці гэта мне толькі здаецца? Неяк, думаю я, усё фізычна адпавядае палітычнай сітуацыі тут. Нікая нязвыклая для лётнішча цішыня. Уваходжу ў будынак. Там таксама цёмна, ціха, змрочна. Доўга разглядаюць пашпарт, потым мытнік просіць паказаць багаж, хоча паглядзець на гітару. Ваша? Мая. Кажа мне дапісаць яе на дэкларацыі, там, дзе, дарэчы, напісана «Толькі для афіцыйнага ўжытку». Не спрачаючы, я пішу «Везу з сабой адну гітару». Ясна, звяртаецца да мяне мытнік па-расейску. Урэшце рэшт, гэта ж Беларусь, саркастычна думаю сабе я. А на якой мове ён мае гаварыць? Усе абыходзяцца вельмі афіцыйна. Ніхто тут не усміхаецца, ніхто не кажа табе «Вітаем у Беларусі», «Жадаем прыемнага побыту». Але, зрэшты, тое самае магу сказаць і пра лётнішча прыкладам у Мюнхене. такі ж і там сімпатычны прыём. Мабыць, іншага можна спадзявацца толькі прыляцеўшы ў Нью-Йорк, дзе амаль заўсёды нехта са служачых аэрапорту усміхнецца, прывітае цябе. Не тут, але ж гэта я не спадзяваўся. Усё. Прапушчаюць мяне, і я выходжу ў вялікую залю, дзе сустракае мяне Жана з кветкамі, мая цётка з Петербургу Маргарыта, яшчэ дзве знаёмыя жанчыны з фан-клубу і кіроўца машыны Алексей Кавалец. Цешуся, што Жана падбала, каб больш людзей не было. Неахвота з самалёту адразу быць прымушаным вылазіць, так бы мовіць, на сцэну. Не паспеў я Жане сказаць, які я шчаслівы, што рускі тэатр згадзіўся даць сцэну, калі яна паведамляе мяне, што і яны падкасілі. Канцэрт усё ж будзе ў маленькім доме літаратараў. Ах, думаю я, чорт ім, нічым не буду праймацца, а то, напэўна, тут не выжыву. Напэўна, гэта будзе не апошняя, не зусім прыемная неспадзеўка. Ляжу праз вакно, неверагодны туман. Пад'язджаем у горад. І зноў паўсюль туман, дзе-нядзе ходзяць скуленыя цені. Пачуццё такое, што папаў у нейкі чорна-белы фільм жахаў 60-х гадоў. Гатэль «Кастрычніцкая», 7-й паверх. Пакой окей, хаця паводле заходніх стандартаў малы, ложак малаваты, нават толькі ўвайшоўшы, здаецца, крыху халаднавата. А дзе ж, пытаюся я, нанятыя целаахоўнікі? Нешта не з'явіліся. Ага, а ці патрэбныя яны наогул, думаю сабе я? Некаторыя кажуць так, некаторыя не, а скуль я ж магу ведаць? Усё ж, думаю я, беражонага Бог беражэ. Пасядзеўшы крыху даўжэй у нумары, пабачылі, што ўсё ж такі пакой халодны. Аховы няма. Наслухаўшыся пра розныя непрыемныя выпадкі, напады, я вырашаю лепш не начаваць тут. Зачыняю багаж на ключ, забіраю гітару і іду з Маргарытай начаваць да знаёмых, якія недалёка жывуць. Пасядзелі мы да якой першай і паклаліся спаць. Аднак прачынаюся я а 5 з раніцы і не магу ізноў заснуць. Пачынаю хвалявацца, што да вечара буду нявыспаны, змучаны, а трэба будзе даваць канцэрт. Праз некалькі гадзінаў трэба ж выбірацца ў далёкую дарогу на гародню. Дзякаваць Богу, што прынамсі снегу няма. Шаноўныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклы будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6155 кілегерцаў. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 6120 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 9515 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, частоты 5840 і 5930 кілегерцаў. Такім чынам, заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткай хвалі 49 метраў, а таксама на сярэдніх хвалях, частата 612 кілегерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чехії вуліця Виноградська, 159А, Прага 10, індекс 10000. Заставайтеся за свободой. Зараз у нашім ефірі протяг подорожних нотатків Данчика про його другий візит на Білорусь. 10 днів у Снежні. Дороги, городи, концерти. Четвер, 12 Снежня. Прачнуўся першы дзень у Менску і не паспеў падумаць, які я шчаслівы, што напярэдадні дарогі ў горадню надвор'я не падкачала і няма снегу, як адкідаю заслоны вакна на сляпуча белую панараму. Мяцеліца. Менск пад снегам. Я падумаў сабе, прыехаў толькі некалькі гадзін таму і ўжо шэраг неспадзевак. Спачатку падкачаў рускі тэатр. Тады ахова не прыйшла. Потым пакой у Кастрычніцкай, кліматычна хутчэй прыстасаваны для пенгвіна, чымсьці для чалавека, а цяпер тое самае можна сказаць пра беларускае надвор'е. Адразу ўспомніў расчараваную фізіяномію і словы Ганны Сурмач, калі я ёй сказаў, што я радзіўся пад знакам Казірога. «Ой, Данчык, это ж самы нешчаслівы знак зодіяку!» Дякую, Ганна, але пасля 39 гадоў жыцця я пераканаўся аб гэтым і без цябе. Ёсць тэатральная прымаўка. Нягледзячы ні на што, спектакль мусіць адбыцца. Узброеныя адпаведным настроем, адпраўляемся мы ў дарогу. Апаратура паехала раней. У машыну Алексея змясціліся кіроўца і акторы Купалаўскага тэатру Александр Падабед і Зоя Белахвосцік, якія будуць чытаць вершы ў час перапынкаў, я і Маргарыта. Алексей апантаны фронтавец. Цікава выказвае свае погляды, расказвае пра сваю кар'еру ў войску. З Маргарытай мы аднаўляем сяброўства. Цэлую дарогу смяемся, размаўляем. На двары завіруха. У машыне вельмі утульна. Раптам Алексей спыняе машыну ля нейкай халупы, пра якой мы заўважылі агонь. Кажа, што тут, мабыць, можна будзе замарыць чарвячка. Ага, рэстаран, хоць я б ніколі не здагадаўся. Алексей і Александр заходзяць у хатку і пасля некалькіх хвілінаў вяртаецца з закускай. Усім па порцыі сасісак з нейкай марынаванай цыбуляй. Хоць я быў не галодны, мне вельмі спадабалася гэтая страва. Надзвычайны своеасаблівы смак, такіх сасісак ніколі не каштаваў. Падумаў сабе, куды смачней, чымсьці ў нейкім Макдоналдзе. Нягледзячы на надвор'е, даязджаем цэлыя ў горадню. Я тут быў у 89-м годзе, але не магу спомніць, дзе і ці наогул тут выступаў. Гэтым разам канцэрт будзе ў доме афіцэраў. Сама заля прыгожая, вялікая, на якіх 800 асобаў. Сімпатычная адміністратарка вядзе нас у гардероб. Адразу прыліпае да мяне нейкі стары, з кучай папераў у руках. Пачынае тлумачыць, што ў яго нейкія сваякі ў Злучаных Штатах. Ці не мог бы я дапамагчы знайсці іх? Хочацца захаваць ветлівасць, спаўчуваю яму, але пасля якіх 5 хвілінаў трачу цярплівасць і ўцякаю. Па-перша, не магу яму дапамагчы, а па-другое, няўжо людзі не разумеюць, што не ў галаве гэта перад канцэртам? Непрыемная неспадзеўка. Галоўны гукарэжысёр Дзіма Новікаў і ягоная каманда выехалі з Менску 3 гадзіны перад намі, і дагэтуль іх няма. Не дай Бог нейкая аварія. Надвор'е шахлівае, снег, слізка. Праз мяне можа быць трагедыя, бо я ж настойваў на добрую гукаапаратуру. На шчасце, у апошнюю хвіліну прыязджаюць. Аказваецца, іх спыніла на дарозе міліцыя і доўга не адпушчала. Але няма часу тлумачыць. Паспяваем толькі паставіць мікрафоны, не застаецца часу іх праверыць. Канцэрт і так ужо спознены на цэлую гадзіну, людзі чакаюць. Паведамляюць мяне, што нехта ехаў 400 кіламетраў, каб трапіць на канцэрт, а білета ўжо няма. Спадзяюся, што гэтага чалавека пусцілі. Паколькі не мелі магчымасці наставіць гук, я адчуваю сябе крыху няпэўна, хвалююся. столькі гадоў наогул не выходзіў на сцэну. За кулісамі прадстаўляюць мне цэлую каманду ахоўнікаў, маладых хлапцоў з бел-чырвона-белымі павязкамі на рукавах. Двум дадзены загад ад мяне не адыходзіць. Хвіліны засталіся да пачатку канцэрта, а я не магу дачакацца. Адчуваю добрую нервовасць, адчуваю, што ў голасе. Пачынаецца праграма, музыка. Выходзяць Зоя і Александр, вітаюць гасцей, чытаюць верш і прадстаўляюць мяне. Перад самым выхадам на сцэну я вырабляю розныя міны, выдаю дзіўныя гукі. Гэта галасавыя практыкаванні. Думаю сабе, як дзіка я, відаць, выглядаю ў вачах ахоўнікаў. Пачуўшы сваё імя, я выходжу на сцэну. Каб вярнуцца ў атмасферу таго канцэрта, закончым сённяшнюю перадачу песні, якая гучала ў той вечар. Сергей Новік-Пяюн, «Зорачкі». Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рэк бурлівы хвалі ў дам жывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Родных хат не протягне рук зычліва родны брат, не поделіш нават думак с ніким тут, не пригорне в одиноцтве родны кут. Очі зорачки приветливо мігцять, сам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Питають зорок обо мне, что роблю тепер у далекой чужине. Коли только яны родные не спять, то лишь тепер на зорочки глядят. Не сеце ім, пакуль не блыснуў свет. Зоркі мілыя, сыноўскі мой прывет. І скажыце, каб не плакаў ні адзін, што вы нам не мусіць мучыцца іх сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка ў родны край. Шановні слухачі, сёлета Радіо Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды. Той першы канцэрт у горадні цяпер ужо папаў у поўнае забыццё. Ведаю толькі, што здарылася нешта незвычайнае для мяне. Пераважна, я хвалююся толькі перад самым выхадам на сцэну. А як пачынаю спяваць, раблюся зусім спакойным. А ў горадні было наадварот. Празмерна хваляваўся, сухія губы, сэрца калоціцца. Спяваю, і не падабаецца мне мая штучнасць. Гляджу на сябе як бы збоку, а такая празмерная самасвядомасць нядобрая. А ўсё гэта запісваюць камеры гродзенскага тэлебачання. Усё ж першая частка канчаецца, і людзі адорваюць мяне энергічнымі воплескамі. Перапранаюся з белай у цёмна-сінюю кашулю. Пасля другой часткі публіка таксама быццам выглядае задаволеная. Воплескі, бел-чырвона-белыя сцягі, лозунгі «Жыве Беларусь». Я ўсё ж застаюся незадаволены сваімі спевамі, мог бы быць спакайнейшым, лепш спяваць. Ну што ж, цяпер ужо нічога не зробіш. Такі крытычны погляд самога Данчыка. А што ж тыя, хто сядзелі ў зале? Мы маем магчымасць паслухаць рэпартаж Сергея Страўцова з таго канцэрту. Уключаем архіўны запіс. Зала на 800 месцаў была паўнюткай. Гледачы прынялі Данчыка з воплескамі і вялікім энтузіазмам. Вы толькі што мелі магчымасць пачуць, як гарадзенцы сустракалі Данчыка праз 7 гадоў. Не хачу быць банальным, але я чуваў, проста сядзеў у зале нейкую вялікі ўздым. І цяпер антракт, і я хачу папрасіць вядомага гарадзенскага барда Віктара Шалкевіча, каб падзяліўся сваімі ўражаннямі. Данчык для нас больш, чым спевак. Данчык для нас, для ўсіх беларусаў, можа быць сімвал. Сімвал той Беларусі, якой ніколі не было, якой, можа быць, нават ніколі не буде. А цяпер дзеліцца сваімі ўражаннямі ад песняў Данчыка вядомы на Беларусі палітык Семён Домаш. Ты сёння прысутнічаў на канцэрце са сваёй супругай. Я вельмі ўражаны і вельмі задаволены тым, што зараз знаходжуся на канцэрце. Тут сабралася публіка, якая на самай справе, ну і ўсім сэрцам і душой за тое, каб хутчэй на нашай Беларусі на самай справе ўсталявалася тое, што мы вельмі хочам. Гэта беларускасць у першую чаргу. І я вельмі удзячны сёння. І Данчыку павінен хоць завочна так выказаць за тое, што ён прыехаў сюды да нас і падняў дух беларускі. Беларусь стала незалежнай, але пасля апошніх палітычных падзей у свядомым беларускім асяроддзі запанаваў песімізм. І аказалася, што толькі такой асобе, як Данчык, магчыма ўзняць дух патрыётаў бацькаўшчыны. Ён зноў прыехаў на Беларусь надзвычай дарэчы. І сам патлумачыў, што хоча крыху развеяць сум у людзей, якія прагнуць беларускага слова і песні. Дарэчы, яго віталі, як яны самі сябе назвалі ягоныя фанаты з фан-клуба Данчыка, які існуе ў горадзе. Каляднымі песнямі Данчык настроіў публіку на блізкае свята, якое адзначаецца ў сямейным утулку. Пагатоў, што ў залі прысутнічалі цэлыя сем'і гарадзенцаў, ад малых дзяцей да пажылых дзядоў і бабуль. З зорачкамі на словы Сергея Новіка-Певіна Данчык расчуліў публіку, а следам за гэтай песняй выканаў славутую баявую ў гушчарах затканых імглою. Гэтая апошняя песня спарадзіла ў залі сапраўдны ўздым, які цяжка перадаць словамі. Гарадзенцы былі шчаслівыя ад новага спаткання з Данчыкам. Гэта быў рэпартаж Сергея Страўцова са снежня мінулага году. А зараз Данчык згадвае тое, што было пасля канцэрта. Гуртом вязуць усіх нас у гатэль, але спачатку позняя вечара. Я здалёк бачу, што набліжаемся да нейкіх калейдаскапічных агнёў, да неверагодна гучнай рытмічнай музыкі. Здымаем верхнюю вопратку, і нас вядуць у вялізную, шумную, непрывабную залю. Рассаджваюць нас за чатыры розныя сталы, значыцца, ужо не пагаворыш, не падзелішся ўражаннямі. Але дзе ж тут і так размаўляць? Музыка грыміць так, што ўсе ўнутраныя органы калоцяцца. Перад намі выкручваецца ў танцах госці. За іншымі сталамі сядзяць некія мафіёзныя тыпы. Просім, ці не маглі б крыху цішэй паставіць музыку? Не. Заміж гэта дыск-джакей вітае знакамітага беларускага спевака з Амерыкі і прысвячае мне яшчэ адну, яшчэ больш гучную, але цяпер ужо не расейскую, а ангельскую песню. Як кажуць у нас, thanks, but no thanks. Ну, нічого, падумаў сабе я. Шаноўны госць мусіць цярпець. Надыходзіць час закрыцця рэстарану. Нарэшце зацішаецца музыка і крышку можна пагаварыць. Да нас падсядае сімпатычная маладая дзяўчына, Алла, якая, як не дзіва, гаворыць са мной па-беларуску. Мы з ёй пагутарылі, патанцавалі, пазней развіталіся. У нумары ў горадні было ў 100 разоў халадней, чымсьці ў менскім гатэлі. Сярод ночы з-пад коўдры носа не выснуць. Але што ж, энергетычны крызіс у краіне. Я гэта ведаў, спадзяваўся, вялікае значэнне гэтаму не прыдаваў. Наступнай раніцы прабуджаемся і прапануюць нам кароткі тур па горадні. Паглядзелі мы хуценька на стары і новы замак, завіталі ў музей Багдановіча, дзе ізноў спаткаўся з паэткай Данутай Бічэль-Загнетавай. Потым зайшлі ва ўтульнае кафе Міколы Таранды і ягонай мілай жонкі. «Як шкада, што нас учора сюды не прывялі», – падумаў я. У кафе прыходзіць неверагодны чалавек. Вочы свецяцца, поўны жыцця, апантаны. Аказваецца, гэта ведамы бард Віктар Шалкевіч. Праз некалькі хвілін ён мяне проста зачароўвае. Дае свае парады, як палепшыць праграму. Запэўнівае мяне, што я вельмі добра выступіў, але я яму не веру. На памятку ўсе фатаграфуемся. На развітанне Данута кажа: «Данчык, больш не сівей, больш не старэй. Ты мусіш для нас заўсёды быць маладым. Ад тваіх вуснаў, даражэнькая Данута, да божых вушэй». Цэлую дарогу назад у Менск слухалі надзвычайную касетку Шалкевіча, спрачаліся пра палітыку. Прыехаўшы ў Менск, я вырашыў не слухацца пэсімістаў, адпусціў цела ахоўніка, адправіў Маргарыту да знаёмых і начаваў у гатэлі. Аднак змяніў сабе пакой на другі бок будынка, дзе было цяплей. Такім чынам, як вы чулі, менавіта ў гародні на гэты раз Данчык пазнаёміўся з беларускім бардам Віктарам Шалкевічам. Знаёмства стала прыемным для абодвух бакоў. Мы заканчваем гэтую праграму песні ў выкананні Віктара Шалкевіча «Правінцыя». Правінцыя на каменным крыжы, ледзь відочныя замшэлыя словы, ойчына, добра і зла, обрыдлая, сірочае гняздо ад голаду і мору, патопу і трусу, божасць нечысці, наглай неспадзяванай смерці, ратуй нас у цяжкую хвіліну. Православны і каталіцкі, адзіны Божа, правінцыя, хатка, бярозка, хаік, масточак, рачулка, касцёль, правінцыя, жыта, палоска, цэркаўка, грушадзічка, вярба. На твоей

сцену нашего гостя Данчика. Сем гадоў таму Данчык вырашыў развітацца са сцэнай, аднак сцэна яго не адпусціла. У снежні гародня Менск, Полацк і Віцебск ізноў віталі спевака. Яго самога паўсюль не пакідала пытанне, у якую Беларусь ён прыехаў. У нашай праграме падарожныя нататкі Данчыка. 10 дзён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і па-за сцэнай. Пятніца, 13 снежня. Сёння пасля прыезду вечарам з горадні у мяне было назначнае спатканне ў сядзібе фан-клубу Данчыка. Заходжу ў знаёмую ўжо мне з папярэдніх двух прыездаў у тульную кватэрку. А тут даўгі, накрыты абрусам стол з рознымі смачнымі закускамі і бутэлькамі. Кругом вісяць мае партрэты, а за сталом адразу пазнаю знаёмыя, дарагія для мяне твары. Галіна Прыма, спадарства Шавыркіны, Іра Кішчынка, Алексей Фролах, Маіна Антонова, Зміцер Марчук, Валя Якімовіч, Тацяна Лапцёнак. Гэта людзі, якія на працягу многіх гадоў не забываюцца пра мяне. Сярод іх і незнаёмыя твары. Каля мяне сядзіць таленавіты спявак Алег Атаманаў, з якім я нядаўна пазнаёміўся ў Амерыцы. Па-мойму, прыгажэй, чым ён, ніхто з беларускіх бардаў не спявае. Ямо, п'ём, гаворым тосты. А потым вельмі прыгожа спявае тэнар з хору, з якім я спаткаўся ў 89-м годзе. А пасля яго саліст з гурту «Свята» Славік Статкевіч выдатна выконвае дзве жартаўлівыя песні. На заканчэнне бярэ гітару ў рукі вельмі цікавая асоба. Гэта Павал Знавец, самы малады дэпутат былога беларускага парламенту. Ён мне вельмі падабаецца. Адкрыты, добры твар, разумны і крышку пацешны. Ды і спявае няблага. Нейкую вельмі прыгожую песню, якую некалькі дзён пазней перапісаў мне на касэтку і папрасіў, каб я навучыўся і далучыў у свой рэпертуар, што я маю намер зрабіць. Песня называецца «Зямля бацькоў». Вось як яна гучыць з той касэткі, якую аддаў мне Павал Знавец. Далёка ты ад тых краёў, дзе з неба Бога сын зышоў. Па Палясціне ён хадзіў, а кровы за тебе пролил, у муках на крыжи висел, и вперед прав, как и глядел, и бачил Беларусь мою, сярод краин. Взял Пасля выступлення знаўца яшчэ крыху пасядзелі, пагаварылі, пасмяяліся, а потым разышліся. Наогул вельмі сімпатычна правялі вечар у фан-клубе пасля доўгай дарогі з гародні. Хачу перабіць свой распавед тут некалькімі ўражаннямі, якія ўсведаміў толькі пасля прыезду ў Прагу і занатаваў сабе. Цытую свайго дзённіка. Тры дні пасля вяртання з Менску ўсё яшчэ знаходжуся пад уражаннем падарожжа. Уначы сніцца, што я яшчэ ў Беларусі. Прачынаюся і здаецца мне, што я там. З трывогаю думаю, а куды сёння трэба ісці, дзе сёння трэба спяваць. Сёння вечарам пашчасцілася мне своечасова ўключыць тэлевізар, якраз калі пачыналася перадача рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя» паводле рамана Віктара Гюго. Цудоўная перадача, усе 3,5 гадзіны вачэй ад экрана было не адарваць. Не мог не асацыяваць тое, што я пабачыў і пачуў з Беларусю. Опера неверагодна зварушлівая. Францыя ў час рэвалюцыі. Увесь твор – это заклік да дзеяння, гімн дэмакратыі. Паказаны ўздым рэвалюцыянераў са сцягамі рэспублікі на барыкадах, іхняя апантаннасць, гатоўнасць памерці дзеля свабоды сваёй краіны. Перадача была прысвечаная 10-й гадавіне спектаклю, які ідзе на 17 мовах у розных краінах. У фінале на сцэну цэлай дэфілядай выйшлі акторы розных нацыянальнасцяў, якія гралі галоўную ролю Жана Вальжана ў сваіх краінах. Кожны Вальжан адспяваў адзін куплет галоўнай арыі на сваёй мове. Тут і чэхі, немцы, палякі, нарвежцы, французы, канадцы, ангельцы, датчане, амерыканцы. Якое прыгожае і зварушлівае завяршэнне праграмы. Нейк усе гэтыя вальжаны увасаблялі мужныя памкненні сваіх народаў да вольнасці і годнасці. Усе паднялі свой голас на славу дэмакраты. А ў мяне мімаволі думкі імкнуліся ізноў Беларусь. Можа, толькі ў нейкую там сотую гадавіну гэтай рок-оперы, падумаў я, і голас беларускага вальжана увойдзе ў гэтае цудоўнае гарманічнае сугучча. Як бачыце, агульнае маё ўражанне пасля прыезду даволі песімістычнае. А цяпер паслухайце ўрывак з рок-оперы «Ле Мізерабль» «Адрынутыя». Песня называецца «Do you hear the people sing?» «Чуеш, як пяе народ». Sing, singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join? Чуеш, як пяе народ песню гневу праз гады? Это песня тых, хто зняў путы рабства назаўжды. І калі маты узліцця лучыць сэрца і барабан, будзе новы лад жыцця, новы дзень і стан. Some will fall and some will live. Will you stand up and take your chance? The blood of the martyrs will water the meadows of France. Do you hear the people sing? Singing the song of angry men. It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drum, there is a light about to start when tomorrow comes.